jesteśmy na wakacjach. Siedzimy w restauracjach. Pijemy i pijemy i pijemy. Zgubieni, opaleni. Pijani na basenie. Pijani na kolacjach. Pijani w restauracjach. Pijani na wakacjach. Zgubieni na basenie. Zgubieni na kolacjach. Zgubieni w restauracjach. Zgubieni na wakacjach. Biegnij, stara, biegnij. Biegnij, stary, biegnij. Biegnij, stara, biegnij. Wakacje, biegnij, stara, biegnij. Biegnij, stary, biegnij. Biegnij, stara, biegnij. Program Trzeci Polskiego Radia wybiła północ, a to oznacza, że rozpoczyna się środa, 7 dzień maja. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Nie wiadomo, czy dziś będzie wyrok. Trybunał Konstytucyjny drugi dzień z rzędu będzie badał przepisy w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego. Prokuratura znów przesłucha matkę zagłodzonej dziewczynki. Rodzicom dziecka grozi więzienie. Jest zagrożenie. Władze Pakistanu przystępują do działania. Chcą walczyć z polio. Wydłużenie wieku emerytalnego do 67 roku życia, zgodne czy niezgodne z ustawą zasadniczą. Przepisy bada Trybunał Konstytucyjny i dziś drugi dzień rozprawy. Nie wiadomo, czy usłyszymy wyrok w tej sprawie. Wcześniej sędziowie wysłuchali argumentów przeciwników i zwolenników emerytalnej ustawy, a wnioski do Trybunału przeciwko podnoszeniu wieku emerytalnego złożyli posłowie PiSu, a także Solidarność i OPZZ. Wczoraj w Trybunale była Ksenia Maciczak. Dłuższe życie Polaków wcale nie świadczy o życiu w dobrym zdrowiu, przekonywał pełnomocnik Solidarności profesor Marcin Zieleniecki. Na dowód pokazywał dane GUS-u i Eurostatu, a następnie pytał. Dlaczego aż tak bardzo ten wiek emerytalny został podniesiony? Z kolei Józefina Hrynkiewicz z Prawa i Sprawiedliwości zwracała uwagę, że ustawa podważa zaufanie do państwa. Nierówno traktuje obywateli, narusza zasady ubezpieczeń społecznych. Przeciwnicy projektu wskazywali też, że przepisy zmieniono w zasadzie bez dialogu społecznego, ale z tą argumentacją nie zgodził się przedstawiciel Sejmu Borys Budka z PO. Mało jest ustaw, o których społeczeństwo byłoby tak dobrze poinformowane. Dlatego w konsekwencji Sejm liczy, że ustawę uda się obronić. Przytacza też dane, które pokazują, że obecnie na jednego emeryta przypadają 4 osoby zdolne do pracy. Za 50 lat będą tylko 2, co uniemożliwi wypłatę emerytur na odpowiednim poziomie. Pytanie tylko, czy sędziowie te argumenty podzielą. Ksenia Maciczak, Polskie Radio. Matka zagłodzonego dziecka ponownie w prokuraturze. Joanna P. będzie dziś po raz kolejny odpowiadała na pytania śledczych. Rodzice półrocznej Magdy usłyszeli zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem i nieumyślnego spowodowania jej śmierci. Prokuratura ustaliła, że dziecko zmarło z głodu. Ponadto rodzice zamiast do lekarza zabierali dziewczynkę do znachora. Chcę ustalić m.in. rolę osób trzecich w leczeniu dziecka, tłumaczy prokurator Artur Schmidt. Ważnym wątkiem śledztwa będącym w toku wyjaśniania jest ustalenie, jaka była rola w doprowadzeniu dziewczynki do stanu wygłodzenia skutkującego zgonem dziecka, osoby przedstawianej jako znachor, pod którego wpływem mieli znajdować się podejrzani rodzice. Przypomnijmy, do tragedii doszło w kwietniu w Brzeznej koło Nowego Sącza. Rodzice dziecka, zaniepokojeni jego stanem, wezwali pogotowie. Na miejscu ratownicy stwierdzili zgon niemowlęcia. Według wstępnych ustaleń dziewczynka zmarła z powodu braku pokarmu oraz zwycięczenia. Rodzicom grozi kara do 10 lat więzienia. Stany Zjednoczone krytykują plany przeprowadzenia referendów przez ukraińskich separatystów. Sekretarz stanu USA oświadczył, że takie głosowania będą nielegalne. John Kerry rozmawiał na ten temat w Waszyngtonie z szefową unijnej dyplomacji Catherine Ashton. John Kerry oświadczył, że zaplanowane na 11 maja referenda w okręgach donieckim i ługańskim będą nieprawomocne. Szef amerykańskiej dyplomacji wyraził zaniepokojenie, że prorosyjscy separatyści zamierzają je przeprowadzić. Stanowczo odrzucamy te działania jako próbę dalszego pogłębienia podziałów na Ukrainie, oświadczył Kerry. Sekretarz stanu USA poinformował, że szefowie dyplomacji krajów europejskich spotkają się w przyszłym tygodniu, by przedyskutować kolejne kroki wobec Rosji. Wcześniej rzeczniczka Departamentu Stanu Jen Psaki oświadczyła, że jeśli Rosja zechce powtórzyć nielegalną aneksję Krymu na wschodniej lub południowej południowej Ukrainie, to wejdą w życie twarde sankcje ze strony Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Minister finansów zadowolony z optymistycznych danych Komisji Europejskiej. Według Brukseli polski PKB będzie rozwijał się szybciej niż zakładały to wcześniejsze prognozy. W tym roku polska gospodarka będzie rozwijała się w tempie 3,2% PKB, a w przyszłym roku 3,4%. Bardziej optymistyczne są także prognozy dla innych unijnych krajów. Dla nas to jest także dobra wiadomość, mówi minister Mateusz Szczurek. Dobrze być zieloną wyspą, ale znacznie, znacznie lepiej być zielonym wzgórzem na równinie. I wygląda na to, że większość krajów Unii Europejskiej odnotuje wzrost w tym roku. Dla Polski to cieszy tym bardziej, że wyższy wzrost naszych partnerów handlowych to większe szanse obniżenia bezrobocia i poprawy sytuacji na rynku pracy, także w naszym kraju. Komisja Europejska przewiduje, że wzrost gospodarczy w całej wspólnocie w tym roku wyniesie 1,6% PKB. Na minusie mają być tylko Cypr i Chorwacja. Pakistan zapowiada walkę z polio. Rząd zdecydował o specjalnych środkach ostrożności w obliczu szerzącej się fali zachorowań. Wcześniej ostrzeżenie o międzynarodowym zagrożeniu tą chorobą wydała Światowa Organizacja Zdrowia. W Pakistanie na lotniskach i przejściach granicznych mają pojawić się specjalne punkty kontrolne. Władze zapowiadają, że będą w nich podawane obowiązkowe szczepionki przeciw polio tym, którzy będą chcieli wyjechać z kraju. WHO zawarła taką rekomendację w swym najnowszym raporcie. Pakistan jest jednym z trzech krajów, w których polio jest ciągle obecne, ale według WHO przypadki zachorowań zanotowano też w 7 innych państwach w Azji, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Polio to choroba wirusowa, często nie daje żadnych objawów, ale u około 0,5% zakażonych prowadzi do trwałego paraliżu, czasem do śmierci. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W ciągu dnia nad morzem 17 stopni, we Wrocławiu i Suwałkach 18, w Białymstoku i Łodzi 19, w Warszawie 20, w Krakowie i w Lublinie 22 stopnie. Na pogodowej mapie widać przejaśnienia, ale są także opady deszczu, a miejscami burze z gradem. Zagrzmi w Wielkopolsce Kujawsko-Pomorskim, Warmińsko-Mazurskim, miejscami na Mazowszu i na Podlasiu. Trójka. Program trzeci. Nasz ulubiony ciąg dalszy. Dzień dobranoc, po drodze dobry wieczór. Witam Państwa, nasz ulubiony ciąg dalszy, czyli Marcin Wolski i Marek Ławrzynowicz. No i oczywiście gość, ale chwilowo pozostaje w cieniu. Ujawnimy go we właściwym czasie z należnym szacunkiem. Natomiast ujawnię tytuł. Marku, z czym to się ci kojarzy? Humor czarny, czerwony i szary. A dlaczego szary? No bo tak dobrze zabrzmiało. Bo to jest raczej humor, ja bym chciał się różowy na przykład. A to o tym będę mówił w albo zaróżowiony. Dobrze, dobrze. Nie, szary humor nie. To takie, znaczy, to na przykład, odwrotnie, to humor się, często w tym kraju robiono na szaro. A, o to co innego. No więc właśnie. Wyobraź sobie, człowiek, który opowiada szare dowcipy, no coś strasznego po prostu. Rzeczywiście coś strasznego. Ja przypomnę, że nasza audycja ma charakter powtórkowy. Będziemy dzisiaj wspominać Syp z roku 1990, syp numer 23 i jeszcze mnóstwo różnych innych interesujących rzeczy, ale tradycyjnie przenosimy się do świata cieni razem z Jackiem Kaczmarskim. Ostrożnie stawiaj kroki na ścieżce do Hadesu. Nie ścigaj się z obłokiem, umarli się nie spieszą. A ty masz złożyć jeszcze ofiarę swą muzyką i wrócić masz tą ścieżką z żyjącą Eurydyką. A ty masz jedną frazą pogłuchłe piekło wzruszyć, zgardliwe piekło azyl zgorzkniałych orfeuszy. A ty masz jedną frazą pogłuchłe piekło wzruszyć, zgardliwe piekło azyl zgorzkniałych orfeuszy. Ostrożnie stawiaj kroki, po ludzkich stąpasz resztkach, pomijaj ton wysoki, bo patos tu nie mieszka. Bo tu nie mieszka szczęście, bo droga stąd donikąd, a wrócić masz tą ścieżką z żyjącą Eurydyką. A ty masz dźwięku w pięknem przekonać martwe uszy, przejętych głuchym wstrętem wystygłych orfeuszy. A ty masz dźwięku w pięknem przekonać martwe uszy, przejętych głuchym wstrętem wystygłych orfeuszy. Ostrożnie stawiaj kroki, bo w sobie masz swój Hades i w sobie cień głęboki i bezład razem z ładem. Wiem dobrze, jak ci ciężko nie dzielić bólu z nikim i wracać martwą ścieżką bez żywej Eurydyki. Ona się stąd nie ruszy i cisza ją pogrzebie. Graj dalej, Orfeuszu, żeby przekonać siebie. Ona się stąd nie ruszy i cisza ją pogrzebie. Graj dalej, Orfeuszu, żeby przekonać siebie. To był bardzo refleksyjny Jacek Kaczmarski, a teraz głos zabierze kolega nadredaktor. Czy poczucie humoru różnych narodów można określać kolorami? Zapewne coś w tym jest. Francuzi i Włosi preferują humor różowy, alkowiany. Niemcy brunatny. Przy czym zaznaczę, że nie chodzi mi o ideologię, a raczej skłonność do żartów fekalnych. Amerykanie z powodzeniem uprawiają humor czarny, makabryczny, a mieszkańcy Wysp Brytyjskich przezroczysty, czyli absurdalny. W Polsce oczywiście króluje żart biało-czerwony. Tyle, że w dwóch wersjach. W megalomańskiej, tu w zestawie kolejowym Polak, Niemiec, Rusek i Amerykan, Polak okazuje się najlepszym. Z kolei w wersji zakompleksionej jest najgorszym. Natomiast żart w kratę nie pochodzi ze Szkocji, ale ze Związku Sowieckiego, gdzie rozkwitały zawsze żarty 6 na 9. 6 lat łagru dla tych, co słuchali, 9 dla tych, co opowiadali. Przy czym o wyroku decydowała szybkość. Kto pierwszy doniósł na drugiego w KGB? Podobno wyroki były tak częste, że, jak twierdzono, kanał Wołga-Don zbudowali głównie żartownisie i anegdotczycy. Narodowa specyfika działa również w drugą stronę. Pewne gatunki po prostu się nie przyjmują albo przyjmują kiepsko. Nie mówię już o zabronionym przez poprawność polityczną humorze tęczowym z mniejszości seksualnych i narodowych. Ale tak jest na przykład z chlubnymi, szlachetnymi wyjątkami, z czarnym humorem w Polsce. Poczynając od nieudanych prób transplantacji Halloween po umiarkowane zainteresowanie makabreską. Dlaczego? Może polega to na tym, że na żarty ze śmierci mogą sobie pozwolić narody zasobne, bezpieczne, których nic już nie może przestraszyć. Natomiast my, znękani od wieków, zamieszkali na cmentarzach, przesuwani razem z ojczyzną po kilkaset kilometrów z lewa na prawo i z prawa na lewo, nie mamy dość siły, żeby się z tego śmiać. Nieoswojona śmierć ma u nas swój majestat i powagę. Podobnie jak Bóg, honor i ojczyzna, z których też, z niewielkimi wyjątkami, nie żartujemy. I mnie się to podoba. Podobnie jak wolę polskie cmentarze z takimi barokowymi wręcz nagrobkami, pełne kwiatów, zniczów i ludzi. Od skromnych płytek na amerykańskich trawnikach, na których jedynym dowodem życia są cichobieżne, automatyczne kosiarki. Inna sprawa, że odrobina dobrego czarnego humoru też się przydaje dla higieny psychicznej. Prosektorium najprzyjemniej jest nad ranem, gdy szarzeje za oknami pierwszy świt. W oświetleniu tym korzystnie wyglądają starsze panie, a i panom nie brakuje wtedy nic oczywistych. Piękno ludzkich ciał. Prosektorium najweselej jest nad ranem, później to jest wesoło, ale mniej. Szczery uśmiech opromienia tak poważne niegdyś twarze, a niektórzy szczerze szczerzą ząbki swe. Tylko jeden, ten co leży pierwszy z brzegu, nie uśmiecha się, bo głowy nie ma już, lecz udziela mu się nastrój wytwarzany przez kolegów. W martwym ciele nadal mieszka zdrowy duch. Prosektorium najzabawniej jest nad ranem. Czasem spadnie coś ze stołu, czasem ktoś. Po czymś takim następuje ożywienie zrozumiałe, krótkotrwałe, bo dzień wstaje jak na złość. Jasny dzień ma swoje różne jasne strony, ale jednak mimo wszystko twierdzę, że prosektorium najprzyjemniej moim zdaniem jest nad ranem. Zresztą sami przekonacie o tym się. Śpiewała Elżbieta Jodłowska znaną powszechnie i lubianą piosenkę Macieja Zębatego z muzyką Janusza Bogackiego. Piosenka ta pojawiła się nieprzypadkowo, ponieważ Maciej Zębaty, jego piosenki będą nam towarzyszyły podczas dzisiejszej audycji, a ciałem jest z nami obecny syn Maćka, Wojciech Zębaty. Witamy. Dzień dobry. Witamy serdecznie, ale oczywiście nie występuję tu jako wyłącznie jako syn swojego ojca, ale przede wszystkim jako pisarz, twórca, scenarzysta. Zresztą będziemy o tym... Ale bycie synem swojego ojca nie da się w żaden sposób uniknąć, więc w tyle, tej roli pan... Tyle, że ma różne... Też... To również jest ciężka praca. Ciężka praca, poza tym zobowiązuje, dziecka. Czasem obciąża, czasem i nie ma reguły, bo bywa, że dzieci kontynuują dzieło swoich rodziców, a bywa, że wręcz ale przeciwnie. Ale wiesz co, Marcin, ponieważ nasi ojcowie nie byli sławni, to może zapytamy, jak to w ogóle jest? Jak to jest, co spotyka się co i raz jacyś ludzi mówią, a znałem pana tatę. No, albo wręcz myślą, że to może tę piosenkę i rodzinę Poszeprzyńskich napisał właśnie nasz dzisiejszy gość. Kiedyś usiłowałem dokonać bilansu, czy jest więcej plusów niż minusów. I na szczęście, ponieważ twórczość staruszka była... Znaczy, z wiekiem zacząłem dostrzegać, że często bardzo sympatyczni ludzie, na przykład mój trener karate, który niegdyś ćwiczyłem, pozdrawiam, Ryszka, jeżeli kiedyś tak audycji będzie słuchał, okazywał mi pewną sympatię związaną właśnie jeszcze z czasami, gdy słuchał kabaretów ojca. Ale niestety spotykałem się również z bezinteresowną wrogością i do dziś pamiętam trenera. To był z kolei pan... Sami trenerzy. Tak, bo jakoś mogę powiedzieć, że o ile nauczyciele dręczą nas psychicznie, to bezpośrednia przemoc bardzo często spotykana ze strony instruktorów sportowych i tego typu. A ten człowiek pełnił funkcję opiekuna kąpieliska i pamiętam, że mi się wydaje, że ojciec kiedyś poderwał mu jakąś dziewczynę w zamierzchłych czasach, bo po prostu cierpiał z mojego powodu strasznie i wracał do ojca za każdym razem, gdy mnie widział. Ja no, miałem 9 lat. Ale to się nie wiązało z działalnością miałem literacką, prawda? No, ale być może również, ponieważ Maciek miał tę cechę, która czasami jest dopustem Bożym, a czasami szlachetnym wyróżnikiem, był kontrowersyjny. Poza tym łatwy był do rozpoznania, mimo że był autorem radiowym znakomitym, ponieważ w Trójce rozbrzmiewał jego jedyny w swoim rodzaju głos. Tak. Bardzo unikalny i rozpoznawalny. On rozbrzmiewał tutaj wcześniej, zanim ja nastałem, czyli jeszcze przed 69 rokiem, prowadził taką audycję z Januszem Bogackim, płyty naszych przyjaciół. Ale może właśnie syn rozwiąże problem, z którym ja sobie nie potrafię poradzić, mianowicie dlaczego w którymś momencie, gdzieś na początku lat 70., to prawdzie prehistoria, Maciek właściwie zrezygnował z czarnego humoru. Czy kiedykolwiek rozmawialiście na ten temat? Ja miałem z tym problem i wielokrotnie usiłowałem wybadać, bo to jest ciekawy przykład. Wyobraźmy sobie na przykład autora, który pisze powieści gatunkowe. Na przykład Arthur Conan Doyle, który usiłował zerwać szerokie Polsce. Tak, jak wiemy, próbował pisać powieści historyczne. Ja ich akurat nie czytałem. I nikt ich nie czytał, bo wszyscy znają tylko tak, Sherlocka i Watsona. To było o łucznikach z czasów wojny stuletniej i tak dalej. On bardzo się starał, on włożył w nie więcej pracy. Dlaczego? Najwyraźniej coś było dręczącego i dławiącego w jego relacji z Watsonem i Holmesem. Coś tam nie wystarczało i mi się wydaje, że w pewnym momencie ta paleta barw, że tak powiem, czarnego humoru była dla mojego taty może za mała, to bardziej, że była czarna, prawda? A Coen z jego metafizyką, miłością, jakąś taką epickością... Właśnie to był niesamowity przeskok, bo gdyby na przykład Maciek z czarnego humoru zaczął przechodzić do zwykłego kabaretu, zresztą taką próbą było Dreszczowisko. Był taki kabaret, który zresztą w lokalu Dudka w Warszawie funkcjonował. Chyba właśnie na początku lat 70. Tam między innymi się udzielała Elżbieta Jodłowska, która też parę razy dzisiaj zaśpiewa, ale jednak nie. No właśnie Coen to był absolutny przeskok do zupełnie innego świata. Trochę chyba to się łączyło z tymi wyprawami Maćka do Nepalu i tak dalej. Wrócił odmieniony i dopiero w następnych latach pojawiły się takie rzeczy bardziej związane z czarnym humorem, aczkolwiek w mniejszym stopniu, czyli Rodzina Poszeprzyńskich. Ja też bym pomyślał, że bo humor ma swoje ograniczenia. Nawet w swoich takich najbardziej, że tak powiem, szlachetnych jakichś manifestacjach, nie wiem, Monty Python, Wojak Szwejk, Trzech Panów w Łódce. Zobaczmy, że humor nigdy nie dotyka na przykład duchowości. Nawet jeżeli dotyka filozofię, to raczej wyśmiewając pewne sprawy i raczej dręcząc jakieś tabu. A mi się wydaje, że ojciec w tym Coenie szukał właśnie jakiejś takiej krainy ducha. I co ciekawe, jak robił serial Siedem Życzeń, który ja bardzo lubię, to tam włączył pewien okultyzm, magię egipską, jakieś takie tematy trochę fantastyczne, ale włączył je też w wersji jednak humorystycznej. To był taki troszkę Terry Pratchett. Ale mi się wydaje, że humor ogranicza, prawda, no, nakłada pewne ograniczenia. No, znaczy humor, zwłaszcza kabaretowy, który nastawiony jest na natychmiastową reakcję widza, bo mógłbym przynosić dziesiątki przykładów utworów, które są w jakimś stopniu humorystyczne, a jak najbardziej zmagają się z istotą bytu, bo chociażby zaczynając od Mistrza i Małgorzaty, na przykład Trumanie Show z Jimem Carreyem kończąc. Mnie się wydaje, że prawdziwy humor, który nie jest nastawiony na tą błyskawiczną reakcję widza, może być z powodzeniem podszyty... Jeżeli jest podszyty literaturą, bo przypomnijmy humorystycznego Czechowa. Właśnie też Czechow mi tutaj Karabala, prawda? Tam, gdzie humor jest podszyty pewnym egzystencjalizmem, pewnym pesymizmem, powiedzmy to otwarcie, no to ten humor staje się głębszy i bardziej bogaty. Ale myślę, że też źródło to miało w jednej rzeczy. Ten czarny humor, trzeba pamiętać, że te utwory, powiedzmy, że były nieprawdopodobnie śmieszne, były znakomicie napisane. To był kawał dobrej literatury tego gatunku. Znaczy w ogóle, i tu już do Heina nie było tak daleko. I jeszcze powiedzmy jeszcze jedną rzecz. Maciek był również znakomitym tłumaczem. Ponieważ na przykład istnieją na polskim rynku dwie wersje choćby piosenek z filmu Kabaret. No i mimo, że mistrz Młynarski jest autorem jednych, to ta wersja, która znamy z kina, wersja Maćka, wydaje mi się lepsza. Mimo, że mniej dokładna i mniej precyzyjna. Więc ten element poezji w tym istnieje. Ale ja chcę powiedzieć inną rzecz. Dlaczego Maciek nie zdecydował się zostać polskim Rolandem Toporem? Bo ja rozumiem, że z kabaretu się wyrasta, bo nie ma nic smutniejszego niż stary błazen. Stary klaun, smutny stary klaun. Światła rampy czeplinowskie. Ale parę opowiadań, które gdzieś w jakichś zbiorkach przemknęły i Maćka, zapowiadały znakomitego prozaika. Zresztą było również parę słuchowisk, niezależnie od rodziny Poszeprzyńskich, gdzie Maciek czuł narrację, czuł prozę i aż żal, może to właśnie życie estradowca, życie cygana, gitara, Cohen spowodowały, że tej płaszczyzny eksploatycyjnej nie podjął. Ja też mam tutaj swoją teorię. W tym temacie. Po pierwsze, to smutne, ale ojciec pod koniec życia, już w ostatnich miesiącach, zaczął pracować nad czymś w rodzaju autobiografii, która była bardzo ciekawa. Tam rozważał, wspominał na przykład rok 68, rewolucję studencką. Ale coś z tego, to może syn... Okruchy. Może okruchy syn to jakoś poda do druku. No ale to są rzeczywiście okruszki, to gdzieś tam istniało w formie jakiegoś listu i tak dalej. Ale to też miałem wrażenie, że to jest bardzo ciekawe. Ja, kiedy rozmawiałem z ojcem o tym, dlaczego on... czego nie ciągnie w ogóle go do prozy, to rozmowę odbywaliśmy w latach 90. Dlaczego nie ciągnie go do prozy i do szeroko rozumianej kultury inteligenckiej, która tylko on wtedy interesowały go jakieś takie produkcje telewizyjne, często sam je próbował produkować i to mi się wydaje, że gdzieś tam on niestety być może złapał ten zew tych takich możliwości, które się otwierały w latach 90. związanych też z pieniędzmi i tak dalej i niestety może zabrakło mu wtedy skupienia, którego wymagał los Rolanda Topora. No, Roland Topor siedziałby gdzieś na poddaszu, pisał opowiadanka i byłoby w tym mało interakcji, no, mało splendoru, może mało imprez też. Tak, mało imprez, ale właśnie chyba tajemnica, która się nie każdemu daje, jest taka, że poświęcamy 3 dni w tygodniu na zarabianie pieniędzy, a na 1 odpoczywamy, a na pozostałe 3 przenosimy się na poddasze, żeby tam przeżywać. Ale być może. Albo imprezujemy na poddaszu. Jak imprezujemy, to już nie piszemy. No być może dla Maćka poddasze było zbyt nudne. Bo właśnie. Wiesz, że to trzeba umieć się nudzić z tym komputerem, czy kiedyś maszyną do pisania. To jest jeszcze jedna sprawa, na którą Wojtek zwrócił uwagę, mianowicie, że jest to dramat artysty wziętego. To znaczy, kiedy ma zamówienia, kiedy jest rozrywany, kiedy ma terminy, to różne rzeczy, choćby ta autobiografia, jest odkładana na później. Na końcu mamy jeszcze mnóstwo czasu, prawda? I może to jest również odpowiedź na tę zagadkę, w której się poruszamy. No być może. Literatura jest nudna do pewnego stopnia dla tego, który ją tworzy. Nie oszukujmy się, prawda? Jest to, nie ma tej gratyfikacji, która polega na tym, że po zakończeniu jakiejś, powiedzmy, interesującej strony, brawa, czy paragrafu, można sobie najwyżej uczynić brawa takie narcystyczne, stwierdzić, ale jest fajnie, a można też dręczyć żonę albo krewnych. Więc mnie kiedyś powiedział jeden z moich mentorów właśnie, że różnica między pisarzem a grafomanem jest taka, że grafoman lubi, a pisarz musi. Trzeba też powiedzieć, to jest może mniej znane, o pewnych talentach estradowych Maćka Zębatego. I to nie dotyczy Cohena, bo to były takie wyciszone, fajne, klimatyczne, jak to się dziś mówi. Ale mówisz o showmeństwie klasycznym. No, dokładnie. Pamiętam go śpiewającego piosenkę, jedną z najlepszych, napisaną wspólnie z Jackiem Klejfem, Sejm Kalek. Przypomnijmy w hali Oliwii. gdzie to był autentyczny, najprawdziwszy, wysokiej klasy show. Ale powiem ci więcej, w hali Oliwii Maciek występował z nami w trzech rolach, bo był oczywiście wykonawcą i autorem, ale był również organizatorem spiritus mowę całego tego przedsięwzięcia, o którym można powiedzieć, że był to taki moment, że na chwilę otworzyło się okno w tej szarej oponie komunizmu, okres Solidarności. Można było coś szybko wykrzyczeć, bo nie mieliśmy wątpliwości, że za chwilę ta stalowa żaluzja zasunie się na nowo. Ale Maciek, chwała Maćkowi, że to zrobił. Ponieważ być może słuchają nas też młodzi słuchacze, miejmy nadzieję, to warto przypomnieć, co to było. To był rok 81. Festiwal Piosenki Prawdziwej. Festiwal Piosenki Prawdziwej. Skąd się wziął? W latach 70. istniały jakby dwa odrębne, nieprzenikające się obiegi kulturowe. Kultura oficjalna, taka gierkowska, umpa umpa, bardzo fajnie. Estrada, taka wesoła zwana estrada, prawda, bardzo rzekomo wesoła. I przeważnie usytuowany w klubach studenckich coś w rodzaju podziemia takiego, czy plus półpodziemia. Plus czasami na zasadzie wcześniej wariata. Wcześniej brodacze w swetrach, którzy nie byli. Ale nie, ale to było różnie, to byłoby niepewne, bo również była ta taka wersja półoficjalna, typu kabaret pod egidą, dokładnie. Trójka. Ale słuchajcie, przepraszam bardzo, trójka. Tylko powiem jedną rzecz spuentując. Tak. I to nagle, to całe podziemie Maciek Zębaty wydobył na górę, wyciągnął je w jednej sekundzie i dla ludzi, którzy się w tym nie orientowali, było to oszałamiające. Zabawne, że byliśmy tam wszyscy. Istnieje w ogóle taki obieg kultury ważny. To jest zespół Nirvana i grunge w polskiej wersji. Słuchaj, wrócimy za chwilę do tematu. Słuchajcie, bo ja, przepraszam, Marek, patrzę na zegar. Musimy... Nie patrz, będzie weselej. Nie. Muszę tutaj być jako ten stupajka. Trzeba patrzeć, to radio. Tak, to jest radio. W związku z tym... Przerwa na moment w rozmowie, wrócimy za chwilę, a teraz porcja sypu z roku 1990. Szanowni Państwo! Szanowni! A co tam? Słucham. Co to? Nikt mi dzisiaj nie przeszkadza w przemawianiu? Nikt. Zawieszenie broni. No to dziękuję. Rozumiem, mamy wybory, ale można było mnie uprzedzić. Nie byłem przygotowany na samodzielne przemawianie. Byłem przygotowany na przerywanie. Ja nie będę przerywać, zwłaszcza sam. Zaraz. A gdzie ten drugi? Chory. Nieobecny? W pracy? Teraz? Kiedy wprowadzamy bezrobocie? Obecny, ale chory. Stracił głos. Żeby kózka nie śpiewała. Stracił głos, bo przekazał go nie do tej urny. I teraz nie ma ruchu ani głosu. Szkoda, albowiem jego niesłuszny głos przydałby się teraz, w momencie, kiedy wkraczamy w nowy etap. Prawdy? Powiedzmy, kryterium górskie, a równocześnie indywidualny wyścig na czas i stanowiska. A co z drużynami? Przetasował się nam wachlarzy. Brak współpracy w czołówce, peleton dochodzi. Do siebie. Zawodnicy zmieniają koszulki. Jak to? Z czerwonych na różowe, z zielonych na niebieskie. A po deszczu nawet żółte koszulki niekwestionowanych liderów blakną. Trzeba się było schronić pod jakiś okap. Kiedy wyścig trwa, gorzej, że do wykazu stosowanych argumentów doszła ostatnio pompka. Leją się? Nie. Dmuchają, nadmuchują nowe wielkości. A to populizmem, a to demagogią. Nadmuchanemu łatwiej jechać? Jeśli z wiatrem. A jest przewidywana jakaś meta tego etapu? Mówią, że za rok, w maju. Długo. Najgorsze, że ciągle nie wiadomo, czy jest to trasa skądś dokądś, czy tylko pętla. No, nie przesadzajmy z pesymizmem. Dla jednych pętla, dla drugich... Runda honorowa. Ptaszko, niebiescy nie sieją, nie orzą, a żyją ptaszkowie i nawet się mnożą. A my się męczymy i łza w oku łechce, gdy musisz coś zasiać, a tu ci się nie chce. A znowu przyjaciel twój czuje się gorzej, bo chciałby zaorać, lecz jakoś nie może. Ptaszkowie niebiescy nie palą, nie piją, a żyją. Ptaszkowie absolutnie żyją, a my się męczymy, by zwalczyć nałogi. Alkohol, gdy droższy, to sercu mniej drogi. Więc kochasz przyrodę w kartoflach lub w życie, i popyt opada, a wzrasta spożycie. Ptaszkowie niebiescy nie mówią do rzeczy. Raz któryś zaćwierka, to znowu zaskrzeczy. A my się męczymy, ćwiczymy wymowę, i nikt nie rozumie, gdy drugi coś powie. Odpowie mu pierwszy z podobnym wynikiem, a potem już ręką, kłonicą i bykiem. Ptaszkowie niebiescy nie wiedzą, że żyją, nic nie wyczytają i nic nie odkryją. Się męczymy tak z tym, co nas czeka, i żeby z człowieka uczynić człowieka, modlić się czy śpiewać, czy strzelać, czy pościć, by znaleźć prywatne poczucie ludzkości. Ptaszkowie niebiescy, jak wy to robicie? Dla was to igraszki, nam chodzi o życie. Ptaszkowie niebiescy, jak wy to robicie? Dla was to igraszki, nam chodzi o życie. Ptaszkowie niebiescy, jak wy to robicie? Dla was to igraszki, nam chodzi o życie. Radio Taksi. Wolny? Nie, żonaty. Ale czy taksówka wolna? Zależy, gdzie? Alej Ujazdowskie, Belweder. Siadaj pan. Jak byłem w wojsku, to służyłem w Boże. I jako drwal? W Boże. BOR. Biuro Ochrony Rządu. Aha. To nieraz trzymałem wartę pod Belwederem. Człowiek się napatrzył tych różnych osobistości. Jak de Gaulle przyjechał, to Spychalski sobie specjalnie oficerki sprawił na wysokim obcasie. Ale i tak jak generał salutował, to mu łokciem czapkę strącił. Więc Spychalski jako Rada Państwa mianował sam siebie marszałkiem, żeby chociaż rangą być od de Gaulle'a wyższy. To właściwie on był ostatnim marszałkiem polskim. W pewnym sensie rola Rzymirski go przeżył. No tak, tak. A ciekawe, czy pan wie, kto był pierwszym marszałkiem Polski? Piłsudski. E! Czekaj, patrzę. Poniatowski, książę Józef. Nie. Otóż książę Józef był marszałkiem Francji. Aha. A naszym pierwszym był francuski generał Foch. Aha. Następnie dziadek. Piłsudski, no. Tak, potem... Śmigłyryc. Zgadza się. No i po wojnie... Rola Rzymirski. I... Spychalski. Rokosowski. Aha, racja. Roko, co jedną brew miał za wysoko. Podobno od łyżeczki w herbacie. To mi się tak... Możliwe. Słyszałem, że jak został marszałkiem Polski, rola Rzymirski już w pudle siedział. Czasy stalinowskie. No, to zawołał Rokosowski polską generalicję i próbuje do nich po polsku mówić. W pewnym momencie taki szmer się między nimi zrobił, więc Roko pyta, czy ja tam coś nieprawidłowo powiedziałem. A generały do niego. Kwestia, ty gawari po ruski, mi niczego nie panimaj. No, a ja byłem kiedyś jeszcze w latach 60. w Zakopanem, w takim większym towarzystwie, i była wśród nas córka Spychalskiego. Późnym wieczorem nie chciał nas portier do watry wpuścić. No więc ja wołam, trochę kultury, to jest córka marszałka Polski. To cieś otworzył drzwi na oścież, zgiął się w pas. A, bardzo proszę, pani Piłsudska, bardzo proszę. No i weszliśmy. A podobnież wnuczka Piłsudskiego wyszła za mąż za Kuronia czy za Michnika? Za Onyszkiewicza. O, to. Jest ona jedyną osobą w Polsce, która może powiedzieć, że jej dziadkiem był dziadek. Przez tego Nyszkiewicza to ja z Biura Ochrony Rządu odszedłem. Jak to? W 81. To awansowałem i po cywilnemu pod urzędem Rady Ministrów samochody odprowadzałem na parking. No to niezła fucha. Ale Nyszkiewicz na posiedzenia rowerem przyjeżdżał i tego nie mogłem znieść. To było poniżej pańskiej godności? Nie, tylko ja nienawidzę rower. W dzieciństwie marzyłem o dwóch kółkach, ale nigdy nie miałem własnego, bo ojciec powiedział, że kupi mi rower, jak się będę dobrze uczył. A, znam ten ból. No, więc zapisałem się do Ogniwa Radzymin, do sekcji kolarskiej. Panie, jaki to jest niezdrowy sport. Człowiek cały czas przygięty, garb mu rośnie, potem nawet się porządnie do tyłu nie można odchylić, żeby kielicha łyknąć. Na rękach pęcherze od ściskania kierownicy, na tyłku od siodełka czy raki. No i te łydy, takie. Od naciskania na pedały. Dobrze, że modne były wtedy te rozszerzane spodnie. Dzwony. A koledzy z ekipy też dzwony. Najpierw jak wygrywałem etapy, to żądali, żeby się z nimi nagrodami dzielić. Ja nie chciałem. No, bo z jakiej racji? To mi potrafili w lecie opony klejem posmarować, także się do asfaltu kleiłem, a zimą raz mi koła wodą napompowali i na każdym zakręcie leżałem jak długi. Co to, to obuzerka? Ale ja wpadłem na lepszy pomysł. Całą wagę skupiłem, żeby przyjeżdżać na metę jako ostatni. Dlaczego? No bo dla ostatniego była zawsze fundowana nagroda pocieszenia. Aha. Gitara, zestaw kosmetyków, żelazko. No, zawsze coś. Ale koledzy szybko się skapowali. Raz w nocy tak mi nasmarowali rower, tak go wyszykowali, że wprost sam jechał. I tak chcąc, nie chcąc, wygrałem wyścig struga, nie poręcz, struga. Na pewno pan słyszał. No wie pan, ja to nawet wyścigiem pokoju specjalnie się nie interesuję. Nie, wyścig pokoju. Kiedyś. To była impreza. Najpierw tylko Warszawa-Praga. Potem dopiero Berlin dodano. Chłopaki się z Czechami naparzali. Weseli, Różyczka. Królak im kiedyś nieźle pompką nałożył. Szurkowski. A to już później. Aha. Najpierw w 68 przez Pragę nie jechali. A tam był wtedy inny wyścig. Czołgami się ścigali. Ale najlepiej w 82. Jedyny na świecie wyścig pokoju w stanie wojennym. Przez granicę podobno kolarzy koleją przewieźli. Pociągi pod specjalnym nadzorem. A w 85. po Czarnobylu to na Ukrainę z łapanki brali. Uh-huh. Za wygranie etapu dookoła Kijowa dawali ołowianą koszulkę. A w tym roku? Nie, to już nie to. Wyścig zaczął się w Berlinie, ale już o Pragę i Warszawę nie zahaczy. Bo już sponsorów nie ma. Ani Rudego Prawa, ani Trybuny Ludu. A swoją drogą to charakterystyczne, że ta zawsze czerwona impreza skończyła się w Bielsku Białym. No i dobrze, że się skończyło. To nie to, co te wyścigi zachodnie. Tour de France, Tour de l'Avenir. No, rowerów mają więcej. No, to Chińczycy powinni być w takim razie najlepsi. Drużynowo. Chociaż u nas, na poprzednich wyborach, do Rad Narodowych to wygrał indywidualnie Szurkowski, a drużynowo Ruscy. A propos, i po co pan do Belwederu jedzie? A nie, ja naprzeciwko, do ambasady szwedzkiej. A, pewien myślałem... Nie. Powiedz pan, po co się Wałęsa pcha na tego prezydenta? No, właśnie nie wiadomo. To niebezpieczna funkcja. Pierwszy prezydent, Narutowicz, zastrzelony w Zachęcie. Uh-huh. Drugi, Wojciechowski, usunięty w zamachu majowym. No, Mościcki musiał uciekać z kraju, umarł na obczyźnie. Bier też skonał za granicą, a teraz Sokołów go zdejmują. I gdzie się tu pchać? Gdzie się pchasz? Gdzie? No, ślepa komendo, Szurkowski się znalazł. Ci rowerzyści to rzeczywiście zakała jezdni. I dziwisz się pan, że ja roweru nienawidzę? A jeszcze jak odchodziłem z drużyny kolarskiej, to mi koledzy urządzili zieloną noc. Jak zasnąłem, powkładali mi watę nasączoną benzyną między palce od nóg. Podpalili i przytrzymali za ręce. To musiał pan nieźle wierzgać. Taka zabawa nazywa się rower. No, jesteśmy na miejscu. Aha, dobra. Ile płacę? 120 tysięcy. Proszę bardzo. Proszę. Do widzenia. Do widzenia. Późną nocą, gdy wszyscy śpią już dwa, Arto, na podwórko się zakradam po cichutku. Z pogrzebaczem, jaderkiem i latarką żeby w śmieciach zacząć grzebać aż do skutku. W pojemniku na śmietniku szperam nieraz całą noc. W pojemniku smakołyków można znaleźć moc. Tu pomidor, tam jakaś pyszna skórka, pudełeczko, w którym jeszcze jest sardynka, głowa dorsza, kaladior, pół ogórka, na sam widok człowiekowi idzie ślinka. W pojemniku na śmietniku szperam nieraz całą noc. W pojemniku smakołyków można znaleźć moc. Mój kubełek powoli się napełnia, już niedługo trudno będzie go udźwignąć. Jeszcze tylko poszukać muszę serka, bo ja lubię emmentaler ponad wszystko. No. W pojemniku na śmietniku szperam nieraz całą noc. W pojemniku smakołyków można znaleźć moc. Czas do domu, już pora na kolację. Do widzenia, moi drodzy. Sądząc z śmieci, uważam, że ostatnio wszystkim ludziom znacznie lepiej się powodzi. Bebe, bebe, bebe. Bracia bonapartyści, blok bezpartyjnych, bogobojnych badaczy Biblii buduje błogostan. Bądźcie budowniczymi błogostanu. Babilon bankrutuje. Bebe, bebe, bebe. Błogosławi bezrobotnych, biednych, bosych, bardzo biednych, bardzo bosych, bo brak buty buduje. Bebe, bebe, bebe, będzie burzyć bieżący bilans betonowych bubli. Bebe, bebe, bebe, będzie burzyć butne bariery bezmyślności. Bebe, bebe, bebe, będzie bilateralnie bić biurokratów bezwolnych bolszewików. Bebe, bebe, bebe, będzie batorzyć bezsens, bezczelność, bezpiekę, bezustannie. Będzie bal, buchalteria beknie. Bogaci, biedniejcie, bo będzie bilans. Bankowo, bolesny bilans. Bój będzie bezkrwawy, bo bebe, bebe, bebe broni błądzących. Bezbronni będą bojówkarze byłej bohemy, brudnego barłogu brutalności. Będzie bal, bolesny bilans barbarzyństwa. Bebe, bebe, bebe, bada bajki, baśnie, bujdy, buddyzm. Bebe, bebe, bebe, bawią bibki, balangi, balety. Bawcie, bebe, bebe, bebe, będzie bal, broń Boże. Budowniczy błogostanu bebe, bebe, bebe, Biesław Bubaczewski. Brawo, brawo, bis. Przecież się nie rozerwie, nie? Żaba. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, żaba. Bum, bum, bum, bum, bum, bum. Źle się działo coś w rodzinnej gastronomii. Znikły steki, cąbry, raki, sznycle z razy. Nad półmiskiem siedzieliśmy półprzytomni, a na ścianie wisiał napis: dzisiaj płazy. Ów dowódca się wciąż wymykał po kryjomu. Najpierw wujek, potem dziadek, wreszcie ciocia. Wtem czerwone coś zajrzało do salonu. Dzieci w krzyk, lecz to był tylko stary bocian. Ptak przez chwilę delektował się obiadem, potem usiadł na fotelu vis-a-vis i zapytał: po co jedliście tę żabę? ja rozumiem, stara dieta, ale wy? Po co jedliście tę żabę przez 40 lat z okładem? Starzy, młodzi, chudzi, grubi, mali, duzi, skoro pewnik był wam znany, że Polacy nie bociany, ani nawet i z Wienicy nie Francuzy. Po co jedliście tę żabę przez 40 lat z okładem? Starzy, młodzi, grubi, mali, duzi, skoro pewnik był wam znany, że Polacy nie bociany, ani nawet i z Wienicy nie Francuzy. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Po tych słowach siedzieliśmy coś strapieni. Było głupio, choć podobno familijnie, bo właściwie ktoś wymyślił takie menu, co w tym kraju, jak wiadomo, się nie przyjmie. Wnet zaczęły się i swary, i przykrości. Zięć posiłek zwrócił zwinnie wróg tapczanu. Ciotka rzekła, to jadłospis był dla gości. Teś się poparł, polska żaba racją stanu. Ktoś rzekł, postęp inny, jak to z żabą ładnie. Stryj, realia, a ponadto kazał cieć. A poza tym, jeśli już siedzimy w bagnie, co innego, co lepszego można żreć. Po co jedliśmy tę żabę? Czas powołać wreszcie radę. Żaba, wnuczek, dziadek, szwagier, teść. A mnie krążą myśli głupie, po co rada nam w chałupie, kiedy sami już możemy przestać jeść. Po co jedliście tę żabę przez 40 lat z okładem? Młodzi, grubi, mali, duzi, skoro pewnik był wam znany, że Polacy nie bocian, ani nawet i z Wienicy nie Francuzy. Po co jedliście tę żabę przez 40 lat z okładem? Młodzi, grubi, duzi, skoro pewnik był wam znany, że Polacy nie bocian, ani nawet i z Wienicy nie Francuzy. Po co jedliście tę żabę przez 40... Śpiewał Andrzej Janeczko i Majka Piwońska, czyli trzeci oddech Kaczuchy. Przedtem słyszeliśmy Wiesława Tupaczewskiego, Elżbietę Jodłowską, Andrzeja Zaorskiego, Krzysztofa Zaleskiego i Mariana Opania. A my wracamy do naszego rozmówcy, którym jest Wojciech Zębaty. Mówiliśmy o ojcu, ale pora zacząć mówić o synu, który jest jak na razie autorem jednej książki. Proszę mi ją pokazać, żebym sobie przypomniał tytuł. Koniec pieśni, o, przypomniał mi się tytuł. To ciekawa książka, kiedy została napisana? No już dłuższy czas temu. Tak naprawdę pisałem ją przez kilka lat, a skończyłem ją pisać w roku mniej więcej 2011. Czy to zaczęło się z jakichś takich młodzieńczych fascynacji, fantazy, które święciło triumfy w Polsce lat pierwszych tego tysiąclecia? Jak najbardziej, chociaż ja już wcześniej złapałem tego bakcyla. Jak miałem 9 lat, przeczytałem książki Tolkiena i to był szok. A jeszcze wcześniej w szkolnej bibliotece, gdzie leżały na półkach takie rzeczy jak Karolcia czy Puc Bursztyn i goście, trafiłem na tom opowiadań Roberta Howarda. Miałem 8 lat i nagle trafiłem na opis rzezi w skali wikingów, gdzie wśród trupów i dymiących trzewi główny bohater posiadł na wśród rozbitych naczyń córkę jakiegoś wodza. I pamiętam, że... dla chłopców, córka wodza, ale ja widzę, że... Bursztyn i goście nie mieli najmniejszych szans. Uciekli z podkulanymi ogonami, piszcząc, a ja od tej pory siedziałem w tej bibliotece non-stop i dostałem ksywkę czytelnik. Czytelnik. Ale mój, ale tu się również odezwały te okropieństwa, te fascynacje, geny ojca. Ale tak, muszę powiedzieć, że książka nie jest typową fantazją. Niestety, być może lepiej dla niej i dla mnie, gdyby była. No może, jeśli chodzi o poczytość, aczkolwiek nie wiem, czy się przypadkiem moda nie kończy, ponieważ ta książka jest pewnego rodzaju miksem, pewnego rodzaju, chcę użyć słowa oszustwem, ale zaskoczeniem, ponieważ zaczyna się jako regularna fantazy na dworze króla Artura w Kamelocie, tyle, że to już nie jest ten dwór, a i król Artur u schyłku swej drogi raczej marnił marutenki. Ale potem zaraz akcja przenosi się do współczesnej Polski. I to do takich środowisk kryminogenno-patologicznych, prawda? No właśnie, wywody pytanie... się z podobnych i zawsze postrzegałem je nieco pozytywnie, ale nazwijmy to alternatywnych i nieco upadłych. No więc właśnie. Upadłych kontrkulturowców. Ale w którymś momencie zaczyna się z tej fantazy i z tej kontrkultury tworzyć pewnego rodzaju historia alternatywna, bo nagle okazuje się, że świat ulega modyfikacji, a w ogóle istnieją przedziwne korespondencje między tamtym światem celtyckim starej Anglii, a współczesną Polską. Kochani panowie pisarze, podejrzewam, że słuchacz ni cholery nic nie rozumie i dlatego z tego, o czym wy mówicie, więc niech autor, że tak powiem, uprzystępni. Co autor miał na myśli? Co autor niestety miał na myśli i autor... o co w ogóle chodzi? Dobrze, więc już mówię. Ja od tak naprawdę jednym z głównych bodźców do napisania tej powieści była jakaś taka instynktowna chęć eksploracji zaginionych światów. To wiem, że to brzmi patetycznie, górnolotnie, ale tak właśnie jest. Ale czy tam były jakieś próby krótsze, opowiadanka? Tak, pisałem opowiadanie do fantastyki i ponieważ jakoś po niezbyt wielu próbach udało mi się je wydrukować i spotkałem się z w miarę pozytywnym przyjęciem, stwierdziłem, że czemu nie? Ja wtedy pracowałem jako redaktor i scenarzysta i większość moich scenariuszy i moich prac, praca scenariuszowa jest pracą zespołową. Miałem ochotę powalczyć z projektem, w którym mam pełną kontrolę. Ale wracając do tej powieści, zawsze fascynowały mnie cywilizacje, które przepadły. Ludy, które zniknęły, które przegrały swoją walkę na arenie dziejów. I z jakichś powodów fascynowali mnie ci Brytowie, którzy starożytni, którzy byli starą cywilizacją, osiągnęli dosyć wysoki poziom rozwoju i po prostu zniknęli. Więc tych Brytów nosiłem gdzieś tam w mózgu i w sercu. A to ciekawe, bo to sobie zdałem sprawę, zaraz wrócimy do Brytów. Dlaczego jest inny fascynujący lud, bliższy nam, bardziej jeszcze tajemniczy, Etruskowie. A nie mają takiego PR-u, ta, prawda? Nie mają PR-u. Jest świetna powieść Waltariego, Turmus nieśmiertelny. Ona. Tak, tak, ale generalnie rzecz biorąc, Etruskowie, którzy mówię, bardzo, bardzo interesująca cywilizacja, można powiedzieć zdecydowanie cieplejsze plenery niż krąg arturiański, a jednak wszyscy dłubią w królu Arturze, posługując się Excaliburem, natomiast Etruskowie, jacyś, nie wiem, Baskowie, którzy zresztą istnieją do dziś dnia, czy inne, czy Kartagińczycy na przykład. Była powieść jedna, nazywa się Świat Kartagina, ale to była taka, gdzie Kartagina wygrała z Rzymem? Tak, i trwa do dziś, jest potężna i mamy chyba renesans zdominowany przez Kartaginę, ale ja bym tylko powiedział, że z tymi Etruskami jest tak, że my im chyba zawdzięczamy walki gladiatorów. Coś z czymś takim się spotkałem. I to jest czarny PR? Więc jednak gdzieś tam funkcjonują. Ich dalekie spuścizna w kulturze funkcjonuje. Ale jest mnóstwo instytucji rzymskich. Ja nawet nie wiem, ile sprawa też rzymskiego. Ja nawet nie wiem, czy i prawo rzymskie, i organizacja legionu. W końcu Rzym, zanim wybił się na niepodległość, był po prostu prowincjonalną strażnicą etruską nad Tybrem. Musi być autor, który stworzył legendę. Właśnie, my tu mamy bliżej powiedział. Prusów i Jadźwingów, o których też nikt nie pisze w Polsce, a są to nasi bezpośredni sąsiedzi, i też prawda? Jest to lud taki, że tak powiem, przerwany, urwany. Dokładnie. A my tu mieliśmy legendy arturiańskie, a potem była pieśń o Nibelunga, a potem był Wagner, który się bardzo dołożył do PR-u. No i rzeczywiście, ale wróćmy do meritum i do zdania, dlaczego i co chciał i co autor przez to powiedzieć. Dobrze, więc mówiąc zwięźle, jeżeli to będzie możliwe, to miałem pomysł. Po prostu miałem pomysł, oprócz tej fascynacji Brytami i światem, których chciałem zgłębić ten świat, więc ja dużo naprawdę czytałem i badałem tą historię, to przyszedł mi do głowy pomysł, z którym się jeszcze nie zetknąłem, bo było bardzo wiele książek i filmów o królu Arturze. Mnóstwo. Być może powstają każdego roku, bo to jest jeden z takich najbardziej żywotnych mitów europejskich, powiedzmy, ale ja przynajmniej w momencie, w którym podjąłem tą pracę, nie spotkałem się z takim chamskim, bezpośrednim prequelem, który postanowiłem wykonać. Prequelem, czyli po prostu kontynuacją. U mnie Książka zaczyna się wtedy, kiedy te legendy zawsze się kończą. To mnie ciekawiło. Było mnóstwo historii, w których ten król Artur jest przedstawiany tak i owak, młodość Merlina i tak dalej. Ale to się kończy bardzo tragicznie i właściwie po tym końcu rodzi się Anglia. Przecież przodkowie Anglików pokonują tych biednych Brytów, Artur ginie, legenda się kończy. Ja chciałem zacząć w tym momencie. Mhm. I spalając trochę, że tak powiem, fabułę, ta więź z naszymi czasami polega na tym, że ten klejnot, prawda? Wyobraziłem sobie sytuację, w której jest ten moment decydujący, gdzie ta cywilizacja Brytów odchodzi i nagle już 100 lat później są jakimiś Walijczykami, niedobitkami, gdzieś tam ocalałymi na krawędziach Anglii, a król Artur właściwie potem funkcjonuje jako bohater Anglików. To trochę tak, jakby naszym bohaterem był jakiś Heinrich pogromca Słowian połapskich. Albo Attila. Tak, albo Attila, jakiś bicz na Słowian, jakiś awar. Więc tak. Jest to historia dosyć smutna. A mnie interesował moment, i to był już trop bardzo taki fantazy, w którym jacyś ludzie usiłują to odwrócić. I dlatego ta powieść to jest właściwie urban fantazy. Jeden z jej wątków dotyczy sytuacji z naszych czasów, która może pozwolić na kontynuację tej historii arturiańskiej. I to się dosyć przenika organicznie. Jeszcze pozwolę sobie zareklamować to, że spotkałem się z opinią, że to nie jest taki, w tej powieści ten kontrast nie jest tak silny jak na przykład Jankes na dworze króla Artura, że mamy czasy dawne, barbarzyńskie i nasze czasy świetlane. U nas nasza współczesność na tle tych Brytów wypada równie barbarzyńsko. Ja mam tam sceny, gdzie saski demon walczy z dresiarzami kibulami w lesie kabackim, którzy handlują narkotykami. Ci dresiarze świetnie odnaleźliby się w czasach sasów i